a patronem medialnym trasy i płyty jest Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 marca, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Waszyngton rozważa rewizję ostatnich decyzji w sprawie Ukrainy. To ze względu na wznowione rozmowy o minerałach. Zatrzymani byli zwierzchnicy Straży Pożarnej usłyszeli zarzuty w śledztwie w sprawie Collegium Humanum. Na drodze między Ostrudą a Lubawą zapalił się samochód. Trasa zablokowana. Biały Dom potwierdza, że toczą się rozmowy pomiędzy Waszyngtonem a Kijowem na temat dalszych negocjacji w sprawie pokoju w Ukrainie i podpisania umowy o metalach ziem rzadkich. Rzeczniczka prezydenta Donalda Trumpa podkreśliła, że pomoc militarna dla Ukrainy nie została cofnięta, tylko wstrzymana. Podczas briefingu w Białym Domu Caroline Leavitt nie chciała potwierdzić, że Stany Zjednoczone przestały dzielić się z Ukrainą informacjami wywiadowczymi. Mówiąc o zaprzestaniu pomocy militarnej, podkreślała, że została ona tylko zawieszona. Leavitt nie podała, kiedy zostanie podpisana umowa o minerałach ziem rzadkich. Rozmowy trwają w tym momencie. Gdy tu szłam, spotkałam doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego, który szedł do prezydenta, by zdać mu relację. Leavitt skrytykowała demokratów, którzy podczas orędzia prezydenta USA w kongresie nie bili mu braw. Jedyny moment, kiedy wstali z miejsc, nastąpił, gdy bili brawo Ukrainie, nie Ameryce. Mówiła Leavitt, zarzucając demokratom, że nie dbają o interesy zwykłych Amerykanów. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prokurator przedstawił zarzuty byłym szefom Państwowej Straży Pożarnej w sprawie nieprawidłowości w Collegium Humanum. To zarzuty o charakterze korupcyjnym, związane z uzyskaniem poświadczających nieprawdę dokumentów oraz przywłaszczania mienia. Wczoraj rano CBA zatrzymało 4 osoby, 2 byłych komendantów głównych Państwowej Straży Pożarnej oraz byłego zastępcę komendanta i byłego dyrektora do spraw kształcenia studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości od 40 do 80 tysięcy złotych, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki zapewnia, że jest niewinny, zrzekł się immunitetu i wybiera się jutro do prokuratury, by zeznawać. Śledczy chcą mu postawić 6 zarzutów, w tym prania brudnych pieniędzy i fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Ich wnioskiem o uchylenie posłowi immunitetu oraz o zgodę na zatrzymanie i areszt zajmowała się Sejmowa Komisja Regulaminowa. 3-godzinne obrady były burzliwe. Bardzo proszę o spokój. Pan jest bardzo pobudzony. 3 minuty technicznej przerwy. Przerwa nieznacznie ostudziła nastroje posłów. Prokurator Dariusz Lepokura mówił o mocnych dowodach na pranie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości i fikcyjne zatrudnienie Dariusza Mateckiego w Lasach Państwowych. Sam jego podwładny widział pana Dariusza Mateckiego w pracy 2-3 razy w ciągu 10 miesięcy. Udział w szkoleniach, naradach wyjazdowych. Dość lubię się spotykać z ludźmi. Odpowiadał poseł Matecki. Po tych naradach ci ludzie, którzy dzisiaj mówią, że nigdy mnie nie widzieli na oczy, pili ze mną wódkę. I pokazywał zdjęcie ze służbowych imprez. Smażeniem kiełbasek. Pokazujecie jakieś zdjęcie. Komentował szef komisji Jarosław Urbaniak. Komisja poparła wniosek prokuratury, ale na posiedzeniu plenarnym poseł zapowiedział, że sam zrzeknie się immunitetu. Stawiam się w prokuraturze krajowej. Chyba, że chcecie mieć obrazki, tak? Wyciągania posła z Sejmu. W kajdankach. Poseł twierdzi, że nie ma podstaw do aresztowania go. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zablokowana trasa krajowa nr 15, łącząca Ostrudę z Lubawą, Nowym Miastem Lubawskim, Brodnicą i Toruniem. Jak podają strażacy, w Kołodziejkach między Ostrudą a Lubawą pali się samochód. Według strażaków nie ma ofiar, akcja gaśnicza trwa, nie wiadomo jak długo potrwają utrudnienia. Kultowe miejsce spotkań, randek i odpoczynku w drodze na plażę w Świnoujściu będzie odnowione. To Śruba, czyli najstarsza fontanna w mieście. Dziś jej okolica jest zaniedbana, a sama fontanna od lat nie działa. Jednak mieszkańcy mają do niej wiele sentymentu. Zawsze chodziliśmy tam, żeby sobie odpocząć nad morze, a do domu nie, to tam sobie usiąść i odpocząć można było, nie? To są moje wspomnienia z dzieciństwa i z młodości. Wie pani, tam się chodziło na randki. Wojciech Basałygo ze Świnoujskiego Magistratu potwierdza, że miejsce przejdzie renowację. Jest tam dużo zieleni, bardzo unikatowej. No i chcemy oczywiście uruchomić fontannę, która nie działa od wielu, wielu lat. Śruba z fontanny jest oryginalną częścią statku, który dawniej cumował w świnoujskim porcie. Relacja Joanny Maraszek kończy ten serwis Trójki. Kolejne za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od błyskawicznej informacji zza oceanu. Iga Świątek w drugiej rundzie turnieju w Indian Wells zagra z dobrze sobie znaną francuską Caroline Garcia, która wyeliminowała w pierwszej rundzie Amerykankę Bernardę Pérez 6-3 i 6-4. Teraz już Liga Mistrzów UEFA. Gorący wieczór. Bayern Monachium pokonał kończący w dziesiątkę Bayer Leverkusen 3-0. PSG przegrało u siebie z Liverpoolem 0-1. Nas najbardziej oczywiście interesuje z racji Lewandowskiego i Szczęsnego mecz Benfiki Lizbona z Barceloną. Wygrała Barcelona, też kończyła w dziesiątkę, a jedynego gola zdobył Rafinha. W pierwszym dzisiejszym meczu Feyenoord Rotterdam przegrał z Interem Mediolan 0-2, a losy meczu rozstrzygnęły się już na początku drugiej połowy. Po strzale Zielińskiego odbita piłka trafiła mu pod nogi. Polak nie dobijał, tylko inteligentnie podał do Lautaro. Zrobiło się 2-0, z holenderskiej ekipy uszło powietrze. Po meczu trener Inzaghi był bardzo zadowolony. Stati bravi, perché non era semplice. Chłopcy zagrali dobrze, przeciwko rywalom naprawdę wysokiej jakości. Zaczęliśmy źle, graliśmy niedokładnie, ale w końcu wszystko poszło jak trzeba. Przejęliśmy kontrolę, ale wygraliśmy tylko pierwszą połowę, druga we wtorek na San Siro. Wynik powinien być wyższy, ale świetnie grający w tym meczu Zieliński zawalił karnego. Mimo to po meczu za natchnioną grę przed kamerami Polaka chwalili jego trener Inzaghi, były as Interu Julio Cruz i futbolowa legenda Chelsea Gianfranco Zola. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Lidze Mistrzów utrzymali się szczypiorniści Industrii Kielce po wyjazdowym zwycięstwie z RK Zagrzeb 27-26 i korzystnym układzie innych wyników. Dobry mecz zagrał bramkarz Miłosz Wałach. Wszedłem jako drugi bramkarz, dosyć szybko, bardzo solidna pierwsza połowa w moim wykonaniu i ważne dwie piłki w końcówce odbite. Wytrzymaliśmy presję jako cała drużyna. Cieszę się z dwóch punktów i awansu. Gorzej w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów Siatkarek. Zarówno budowlane Łódź, jak i Developers z Rzeszów przegrały z włoskimi rywalkami bez ugranego seta w obu przypadkach 0-3. Rewanże za tydzień. Do grona półfinalistów hokejowej Ekstraligi dołączył JKH GKS Jastrzębie po zwycięstwie w szóstym meczu na wyjeździe do Torunia z Energą 5-3, a w całej serii 4-2. O finał Jastrzębie zagrają z GKS-em Tychy. Czwartek zapowiada się słoneczny i bardzo ciepły. W Małopolsce miejscami termometry pokażą nawet 21 stopni. W większości kraju będzie około 15. Trochę chmur tylko na północy i na północy oraz w górach. Może silniej powiać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Anna Dudzińska, witam serdecznie z przestrzeni, której właściciel jest autorem takiego zdania. Miejsce to nie tylko adres. Tak mówi profesor Tadeusz Sławek, gość Trójki i naszego cyklu Ludzie. Mędrzec, jeden z najwybitniejszych kreatorów polskiej myśli humanistycznej, który zaprosił nas do domu w Cisownicy, niedaleko Cieszyna. Ludzie. Ja bym chciała na początku stworzyć w Państwa wyobraźni obraz miejsca, w którym jesteśmy, takiego spokoju płynącego właśnie z gabinetu człowieka otoczonego dziesiątkami czy tysiącami książek. Jak no to pewnie będzie? Tysiąc, tak, gdzieś w okolicy tysiąca pewnie to będzie, tak, ale... To jest też trochę dziedzictwa, bo mój ojciec bardzo się interesował książkami i sporo tych książek to jeszcze z tamtych czasów się wywodzi. Sporo oczywiście w różnych przeprowadzkach gdzieś zniknęło, to przeprowadzki mają do siebie, ale to jest jak gdyby kontynuacja. O te przeprowadzki też będę zapytywać, a ja jestem zachwycona, nie wiem, pan profesor tego nie słyszy, ale myśmy przeszli z korytarza i tu jest taka zupełnie inna akustyka. W tych księgach się głos inaczej układa. Tak, pewnie jako radiowiec doświadczony to czuję znacznie lepiej. Więcej panie słyszy niż ja. Zresztą kto ma lepiej nie słyszeć, jak nie ktoś, co jest tyle rad związany z radiem. Profesor Tadeusz Sławek jest dzisiaj gościem Trójki, świątecznej Trójki. I zanim usiądziemy przy stole, to chciałabym przejść się po tym gabinecie i chociaż wiem, że pan profesor sam siebie nie uważa za mistrza archiwistyki, to jednak zapytam, jakie klucze tutaj pomagają się panu orientować w tym księgozbiorze? Ten księgozbiór jest tak poukładany niby rodzajami tematyki, którą podejmuję. To znaczy, tu są książki na przykład tej serii filozoficznej. Jest osobna półka, powiedzmy najogólniej deridiańsko-dekonstruktywistyczna tam z boku. A no jest osobno ta żółta, słynna seria poetycka, która była wydawana i chyba dalej jest zresztą. No a poza tym panuje taki jednak dość, mam nadzieję, że twórczy, ale jednak chaos i bałagan. Tutaj są książki mające wartość, powiedzmy, historyczną, czy to z uwagi tak, na... Tak, to grzbiety już zupełnie tak, inne, prawda? Na daty wydania, czy tematyki, jest trochę starych książek tutaj. I dlatego one są za szafą, za szkłem. Ja w ogóle ubolewam, myślę, że książki powinny być trzymane za szkłem, no ale tutaj jakoś tak wyszło, że one nie są za szkłem, ale na szkle. Mój wynalazek polega na tym, że od lat. One przetrwały, te półki ze szkła? Przeprowadzki wszystkie, mówiła pani o przeprowadzkach. Wiele rzeczy się pogubiło, ale te półki ze szkła, prawdziwego szkła... Nie stłukły się. One są też świadectwem epoki, bo one zaczęły powstawać na przełomie lat 70. i 80., kiedy jeszcze na przykład szklarze nie do końca chcieli, a może umieli, a może nie było wyposażenia, nie wiem, szlifować te brzegi, więc niektóre z tych brzegów są jeszcze ostre, więc ja uprzedzam... Żeby się nie zbliżać można, ale żeby ostrożnie na przykład z pieszczotami z niektórymi z tych półek, ale to był taki mój prywatny wynalazek. No oprócz tego jest dużo płyt, jak pani widzi. To jest tylko kawałek, bo reszta płyt jest tam w drugim pokoju. Ja tutaj też kasety magnetofonowe. Jeszcze są kasety magnetofonowe, których mam znacznie więcej. One są schowane, bo już nie ma miejsca. I kasety to jest też taki ciekawy przedmiot w ogóle, bo przecież były długie lata, kiedy one zniknęły w ogóle. Mówiło się, że koniec kaset. I grają. I one grają znakomicie, więc to tak troszkę właśnie życie zweryfikowało pewne panie profesorze, proszę się przyznać, czasem też strójki zgrywane, jak Piotr Kaczkowski puszczał. Ale to lata temu oczywiście. Lata temu. No to były takie, zdaje się, obyczaje ogólnopolskie. Świecka tradycja była taka zgrywania audycji. Wszyscy udawali oczywiście, że tego nie robią. Nawet ci, którzy puszczali, też mówili, żeby tego czasem nie robić, a jednak robiono. Tak, nie, oczywiście. Było wiadomo, tak, że to jest taki rodzaj gry. I ja jestem przekonana, że no, większość z naszych słuchaczy doskonale wie, u kogo dzisiaj gościmy, że to tylko formalność, ale dla wprowadzenia porządku nie tylko w bibliotece, ale także w tej rozmowie dopowiadam. Uwielbiany przez studentów profesor Tadeusz Sławek w sposób szczególny związany jest z Uniwersytetem Śląskim. Przez wiele lat był jego rektorem, specjalista literatury angielskiej i amerykańskiej. Prowadził też wykłady na uniwersytetach w Norwich, San Diego, Neapolu i Stanford. No i jak mówiłam, jeden z najwybitniejszych kreatorów współczesnej polskiej myśli humanistycznej. A teraz jesteśmy, i z tego bardzo się cieszę, w jego domu, w Cisownicy, maleńkiej miejscowości na Śląsku Cieszyńskim. A w związku z tym, że miejsce znaczy znacznie więcej niż adres, tak mi się wydaje, to chciałam zapytać o te przeprowadzki i połączenie Górnego Śląska, Katowic z tym Śląskiem Cieszyńskim. Jak tu wyjrzymy przez okno, to jakieś góry widać? Z tego okna nie, ale już na przykład jest, z tamtego. Z górze jest. Ale z tamtego widać małą Czantorię bardzo wyraziście. Pójdziemy, bo tam usiądziemy. Tam usiądziemy, albo możemy pójść na górę. Skąd widać lepiej? Chce pani pójść na górę? Gdzie pan profesor mnie to zaprowadzi, proszę, to ja za panem wszędzie. Tam jest ten bałagan, ale chodźmy. Stąd mamy widok naprawdę piękny, bo to jest zbocze, znaczy już nie zbocze, to jest szczyt małej Czantorii, dużej nie widać, bo ona jest schowana. A tutaj mamy, jeszcze muszę otworzyć, bo to się nam zepsuło, więc otworzy całe drzwi. A tutaj mamy taką najbliższą naszą górkę, ona się nazywa Machula albo Machowa Góra. Tu pan profesor biegał? Tu biegałem, tam jeszcze był bardzo ładny szlak, teraz nie ma liści, więc widać jak ktoś nie ma czasu, żeby iść w górę, chce zobaczyć, jakby to wyglądało, to może sobie przejść tym grzbietem. Przepiękne buki tam są, zwłaszcza dwa, myślę, tak na oko po 200 lat mają. Więc pod tym względem jest tutaj rzeczywiście bardzo ciekawie, ale też, no jak pani widzi, to jest też te bloki, które tutaj widzimy. No właśnie, chciałam zwrócić na to uwagę. Bardzo ładnie zresztą przerobione ostatnio przez gminę. Ale jednak bloczki. Ale jednak bloczki, no ale powiedzmy. Ale świadczą o historii. Świadczą o historii, dopowiedzmy od razu, że nieduże, bo dwupiętrowe. Natomiast historia jest ciekawa, bo to były bloki budowane przez lat 50. Ostatni chyba jest z połowy lat 60. dla słynnej cementowni w Goleszowie za rogiem. Czyli wchodzi nam tu przemysł wchodzi i antropocen przemysł, śląski. Tak, ale on nie jest zupełnie nowy, powojenny, tylko ta cementownia miała około 100 lat jak padła, a padła po transformacji. Czyli ona istniała przez I wojnę światową, II wojnę światową, z dramatyczną historią, bo to był podobóz oświęcimski, wykorzystywano pracę więźniów tutaj w kamieniołomie w Lesznej za górką. A jak pan profesor dla siebie odkrywał te związki tak różnego, ale no jednak ciut podobnego Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego, prawda? Bo pan się urodził w Katowicach, a tutaj za żoną, Tutaj za żoną, tak, no ale to jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo ja właściwie się urodziłem w Katowicach, ale moje związki z Katowicami są bardzo serdeczne, ale one idą jeszcze przede mną. Przez Warszawę. Przez Warszawę, bo mój ojciec, który był z 1901 roku po wojnie bolszewickiej, ja rozumiem, że były jakieś takie programy dla młodych ludzi, którzy byli tam mężczyzn, którzy byli ochotnikami. On skończył takie studium handlowe w Krakowie i został tu przysłany do Katowic, przepraszam, ale mam na myśli Katowice, do organizacji PKO, czyli to wówczas była pocztowa kasa oszczędności. Miał w Katowicach zostać parę miesięcy. Niestety wszystkie dokumenty się spaliły w czasie Powstania Warszawskiego, więc nie mam nic. Byłem zbyt, no co tu dużo mówić, zbyt głupi, żeby zapytać ojca, póki można było. Ojciec odszedł niestety wcześniej, więc nie mam żadnych dokumentów, tylko takie niektóre zapiski zostały w życiorysie ojca, który kiedyś spisał, starając się o pracę, że wygląda, że był tu przysłany na kilka miesięcy, ale został kilka lat. I potem został przeniesiony do Warszawy. Stąd jako to powstanie rodzaj awansu. Tak, tam osiedli z matką na Starówce, na ulicy Brzozowej, więc w samym centrum Starówki. No a co było dalej, co się pani możesz łatwo domyśleć, jak wszyscy, którzy mieszkali wówczas na Starówce w Warszawie. No i po wojnie ojciec tu wrócił. Więc, znaczy tu, znowu już mówię, tu jesteśmy w Cisownicy, mam na myśli Katowice. No więc te moje związki są serdeczne ze Śląskiem. Ani ojciec przecież nie był ze Śląska, bo był z Małopolski. No, ale coś ciągnęło. Ani ja, ale coś ciągnęło, tak. Tak samo jak teraz leksykalnie pana profesora ciągnie, bo cały czas mówi tu. I to jest taka bardzo fajna wymianka. Bo chociaż ludzie ze Śląska Cieszyńskiego nie nazwaliby Katowic tu. Nie, na pewno nie. To zresztą ślady tego widać w dawnym podziale administracyjnym, gdzie było województwo bielskie, które zresztą słyszałem głosy, ja mam na myśli, mam nadzieję, że te głosy opadną, ale przed wyborami podnosiły się takie głosy, że może by wrócić do województwa bielskiego. Ten Śląsk Cieszyński, jak pan profesor jego historię tutaj odkrywał i tą inność, jakby tak wskazywać właśnie na tą rozdzielność przez chwilę, a nie na wspólnotę. No, rozdzielność, znaczy to jest trudne pytanie, bo to jest oczywiście temat rzeka, ale w ogóle no właśnie, trzeba... moglibyśmy pewnie godzinę na ten temat mówić. Natomiast jest, może dobrze trzeba by powiedzieć, że pewna wspólnota generalna, która łączy Śląsk Górny z Cieszyńskim, mimo tego, że są różne, ale łączy w tym sensie, że odróżnia od reszty Polski, znacznej części Polski, nie całej, ale znacznej części Polski, jest to, że właściwie my tu nie mieliśmy zaborów. Nie wchodząc w szczegóły historii, to właściwie polska myśl polityczna już dawno się ze Śląskiem rozstała i poszła, skierowała się na Kresy Wschodnie. Prawda? No więc w związku z tym to miejsce zostało zagospodarowane przez inne polityczne wpływy czeskie, austriackie, pruskie wreszcie. Prawda? Więc i tutaj nigdy nie było takiego okresu sarmacji, przez którą przeszła znaczna część Polski, więc my jeśli z czymś nie mamy wiele wspólnego, to właśnie z takim sarmatyzmem. Co ja zresztą bardzo sobie cenię, ponieważ myślę, że ten sarmatyzm był naszym gwoździem do trumny, ale to jest już pewnie też temat na inną rozmowę. Natomiast wracając do różnic, no jest to różne chociażby dlatego, że ten Górny Śląsk bardzo szybko został uprzemysłowiony, prawda? Bardzo szybko stał się taki kosmopolityczny. Ze starych kalendarzy, które mam, to widać, ile konsulatów było w Katowicach przed wojną, bo tam się przecież przemysł i kapitał nie znał ojczyzny, prawda? Spływały pieniądze z całego świata. Jeden z, już nie pamiętam, który to z polskich znanych przedwojennych pisarzy, napisał, że Katowice to jest takie miasto z amerykańskim rozpędem. No. To potem Kazimierz Kutscy bardzo skutecznie i często powtarza. To prawda, więc ta obecność przemysłu jest tutaj bardzo ciekawa, ale jeszcze jest jedna rzecz, która łączy te rzeczy, znaczy Śląsk Górny z Cieszyńskim. To taki paradoks, mieliśmy mówić o tym, co różni, a mówimy bez przerwy, co łączy. Ale to tak z perspektywy doświadczenia Polski, historycznego doświadczenia Polski. To znaczy, że i Górny Śląsk, i tutaj Śląsk Cieszyński miały poczucie bycia na kresach. Jak Goethe przyjeżdża do Tarnowskich Gór, żeby zobaczyć maszynę parową, pierwszą chyba. Na kontynencie europejskim. Tak, to mówi, że to jest am Ende des Reiches, prawda? Na końcu królestwa i się w ogóle tak niezbyt elegancko dziwi, jak to na tym końcu są tacy ludzie mądrzy, co potrafią tym operować, prawda? No i Śląsk Cieszyński z kolei znalazł się na kresach tych austriackich tutaj, austriackich, imperialnych, więc to poczucie kresowości, graniczności, myślę, że jest wspólne, tak. No oczywiście różnica też polegałaby na tym, chociaż też z tym nie przesadzałbym, że to jest część, cieszyńskie mówię, znacznie bardziej rolnicza i jeszcze wciąż tutaj rolnictwo całkiem nieźle się ma. Chociaż patrzymy na domy osób pracujących, tak, kiedyś w cementowni, oczywiście, a za nimi ta Czantoria. Tak, ale jeśli spojrzymy, gdybyśmy przeszli na drugą stronę Czantorii, to trafimy do Ustronia, o którym mało dziś ktoś w Polsce kojarzy, że był przecież ośrodkiem hutnictwa, że wielki, ostatni wielki piec, tak zwany wielki piec w hucie, bodaj Krystyna, został wygaszony w 1898 roku. Natura to względnie dobrze zaleczyła. No więc ten taki szczególny miks przemysłu i rolnictwa to też jest trochę niby różny, bo tu więcej rolnictwa niż na Górnym Śląsku, ale w sumie też jakoś wspólny przecież. Mnie się bardzo ta teoria, żeby szukając różnic znaleźć coś wspólnego, podoba. Chyba w ogóle sprowadza ona nas do tematu, o którym chciałam z panem profesorem rozmawiać, czyli o nadziei, jak się odnaleźć w tych ciemnych czasach na początku roku. Może pani ale usiądzie. To, właśnie, może sobie zejdziemy w ogóle na dół. Czy w naszej rozmowie o nadziei Śląsk nie może mieć jakiegoś takiego swojego bardzo konkretnego, ważnego miejsca? To miejsce trudne pokazuje, że te nadzieje można mieć nawet w najcięższym czasie. Oczywiście, że pewnie trzeba by tutaj wprowadzić od razu taką korekturę, bo my to kojarzymy nadzieję ze sprawami takimi, pewnie dlatego też rozmawiamy o tym na początku roku, prawda? To jest najlepszy moment, żeby rozmawiać o nadziei, bo kojarzymy ją właśnie z tym, co z początkiem czegoś. Na początku jesteśmy czegoś, w związku z tym pojawia się nadzieja, czy myśli o nadziei. To jest też taki paradoks jak z Sylwestrem, prawda? My wszyscy wpadamy w szał radości Sylwestra. Dla mnie się wydawało to zawsze trochę paradoksalne, że oto cieszymy się, że kolejna kartka spada z kalendarza. No jest trochę tak jest z tą nadzieją, w takim rozumieniu bardzo, bardzo potocznym, ale pewnie też potrzebnym. No ale w ogóle to myślę, że z nadzieją to jest, nadzieja to jest bardzo poważna sprawa, bo oczywiście my jej robimy pewnego rodzaju przykrość w tym sensie, że no, zresztą zaczęliśmy przed chwilą od tego, że pyta pani, na co mamy nadzieję. No i sama ta konstrukcja gramatyczna jest ciekawa, mieć nadzieję, bo ona zakłada, że nadzieja jest czymś, co można mieć, jest czymś, co mamy do dyspozycji, kolejnym urządzeniem, kolejnym sprzętem. Posiadać kolejnym wyposażeniem, którym my się możemy tak posługiwać, jak nam jest potrzebne, to sięgamy, jak nam jest niepotrzebne, to nie sięgamy, coś, co jest pod ręką, jest poręczny. A nadzieja się temu opiera? Wydaje mi się, że w nadziei takiej głęboko... To, o czym teraz mówiliśmy, jest raczej pewnego rodzaju oczekiwaniem. Możemy oczekiwać na to, czy tego i tamtego. My to chyba, panie profesorze, teraz głównie oczekujemy na zmiany, bo jednak ten czas nas jakoś tak ostatnio doświadcza, żebyśmy chcieli pokoju, uspokojenia, oczywiście, tych wszystkich burz, które dookoła. Oczywiście, tylko wydaje mi się, że to jest taki słabszy pokład. Oczekiwanie ma coś wspólnego z nadzieją, ale to jest jak gdyby słabsze rozumienie nadziei. To znaczy takie, przez słabsze rozumiem to, że w momencie, kiedy się coś nie sprawdzi, to my natychmiast upadamy na duchu, mówimy znowu się nie sprawdziło, znowu nic, wpadamy w czarną rozpacz, stajemy się beznadziejni. Zresztą to słowo beznadziejny jest ciekawy, bo nie ma przymiotnika, nie można być nadziejnym. Czyli przeświadczenie, że nadzieja to jest poważna rzecz i my jej trochę robimy, no nie powiem szkodę czy przykrość, ale jak gdyby trochę ją spłycamy w tych naszych konstrukcjach gramatycznych, no, którym się musimy posługiwać, bo taki sobie język wymyśliliśmy. Ale wydaje mi się, że nadzieja jest czymś bardziej poważnym, jeszcze głębszym niż samo oczekiwanie, bo o ile przy niespełnieniu oczekiwań my na ogół czujemy się zawiedzeni, rozczarowani, pognębieni, ręce nam opadają, mówimy, nie warto było itd., itd., o tyle chyba nadzieja wręcz przeciwnie. Ta nadzieja głębsza nas utwardza, umacnia, bo ona mówi, że świat nie do końca jest podległy naszym oczekiwaniom i nie ma żadnych obowiązków wobec nas i nie musi naszych oczekiwań spełniać. Ja pamiętam takie zdanie pana profesora, że tak naprawdę no, świat sobie świetnie bez nas poradzi. Może to jest takie uwalniające zdanie? Świat sobie bez nas poradzi w takim znaczeniu, o którym my się, o dramatyczności, którego my się przekonujemy teraz, no... Naocznie, to znaczy świat sobie doskonale poradzi w ogóle bez człowieka jako istoty, jako bytu biologicznego. To my już wiemy, prawda? Były byty o wiele większe i bardziej wagowo znaczące niż my, które przepadły w wielkiej tej historii, tych czasu geologicznego, który w ogóle dla nas jest nie do pojęcia, prawda? Więc w tym sensie świat sobie bez nas poradzi, to nie ulega wątpliwości. Może tylko zadziwiać, dlaczego mu w tym pomagamy tak bardzo intensywnie. Natomiast świat sobie też bez nas poradzi na znacznie mniejszą, skromniejszą skalę. To znaczy wbrew temu, że nasze oczekiwania się nie spełnią, rzeczy będą biegły dalej swoim trybem. I teraz pozostaje pytanie, co z tym fantem zrobić? Co z tą sytuacją zrobić? Otóż oczekiwanie, ta słabsza nadzieja w tym momencie czuje się wyrzucona poza nawias, prawda? Jest zupełnie bezsilna i beznadziejna, prawda? Natomiast ta głębsza nadzieja, ta taka nadzieja, o której antropolog i filozof Jonathan Lear napisał, że jest nadzieją radykalną, broni nas przed taką skłonnością. To znaczy mówi nam o tym, że niezależnie od tego, że my mamy obowiązek, że jesteśmy w stałych, silnych relacjach ze światem, to te relacje nie są całkowicie symetryczne. To znaczy świat nie musi naszych oczekiwań spełniać, nie musi jak gdyby odpłacać nam tym samą monetą, której my używamy wobec niego. Nie ma tutaj znaku równości, bo w tych oczekiwaniach my sobie stawiamy jak gdyby znak równości. Jesteśmy równym partnerem. A tu nic z tego. Podpisujemy jak gdyby kontrakt. W związku z tym świat jest zobowiązany. A tutaj jest całkowita bezkontraktowość, więc w tym sensie jest to bardzo potężne takie nastawienie, bo wydaje mi się, że to, ta nadzieja w głębokim rozumieniu jest pewnego rodzaju postawą wobec świata w ogóle, prawda? Co zrobić, by tę postawę osiągnąć, może tak? Czy ona nie jest uprzywilejowaniem mędrców w odpowiednim wieku? Wie pani, nie, no chciałbym przede wszystkim sprostować, że z wiekiem nie przychodzi żadna mądrość, prawda? Każdy wiek ma swoją mądrość i swoją głupotę, starość też. Myślę, że co można zrobić? No, przede wszystkim można mieć takie poczucie, że nasze spojrzenie na świat jest jednak ograniczone. Że ono jest ograniczone nie tylko naszą wiedzą, naszym doświadczeniem, ale ono jest też ograniczone naszą zdolnością do ogarnienia tak niezwykłych, skomplikowanego świata, który składa się z tylu różnych elementów, że my nie do końca jesteśmy w stanie pewnie się w tym połapać i w związku z tym Można tu popaść oczywiście w taką sytuację, że oto nic się nie spełnia i z naszych oczekiwań są nici. Ale wręcz przeciwnie, ta nadzieja głęboka polega na tym, że możemy przyjąć taką postawę, że oto wierzymy, że z bardzo zawikłanych, dramatycznych, trudnych sytuacji może zawsze wyłonić się coś dobrego. My w ogóle czasem właściwie nie mamy pojęcia, czym to dobro mogłoby być. No, być może nawet nie mamy nazwy na to dobro, które mogłoby się z tego niezwykle skomplikowanego układu okoliczności, z których my sobie zdajemy sprawę zaledwie w ułamku procentach. Prawda? Wydaje mi się, że astrologia i horoskopy miały zawsze tą ambicję, żeby ten procent naszej wiedzy na temat czynności i czynników, które budują nasz los, zbadać, powiększyć. Dzisiaj robi to sztuczna inteligencja, która potrafi w błyskawicznym tempie przeliczyć miliony danych, czego my nie jesteśmy w stanie zrobić. Co z tego wynika, to znów jest temat na inną rozmowę. Ale może tak samo się boimy, a przynajmniej niektórzy się boją sztucznej inteligencji, jak i tych astrologów i horoskopów. I ja myślę, że nie bez racji. Ja nie jestem, nie chciałbym się przedstawiać jako technofob, ale na pewno ostrzegałbym przed technooptymistami, którzy dość radośnie wieszczą właśnie to, że w ciągu najbliższej dekady pozbędziemy się wszystkich chorób, wszyscy będziemy równi, piękni i zamożni. I tak samo mądrzy. I tak samo mądrzy. Oczywiście życzmy sobie pokonania tych chorób, bo być może to jest możliwe, chcę wierzyć głęboko. Ale z drugiej strony, jak słyszę obietnice, jak to sztuczna inteligencja wspomoże demokrację, to mnie zimny dreszcz chodzi po plecach, bo jak na razie doświadczenie uczy, że jest dokładnie odwrotnie. Patrz, rola Ilona Muska, wybory w Rumunii ostatnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie jestem technofobem i w żadnej mierze nie doradzałbym technofobii, ale stanowczo ostrzegałbym przed technooptymistami, bo oni są bardzo niebezpieczni. Jeśli nie oni sami, to ci, którzy z nich zechcą skorzystać w odpowiednim momencie i ich wykorzystać do celów niekoniecznie godnych. No więc wracając do nadziei, wydaje mi się, że i to bardzo pięknie, bo to dwie kobiety bardzo pięknie pisały o tym. Jedną to była wielka Emily Dickinson, naprawdę wielka poetka, a druga to była grubo przedwcześnie i tragicznie zmarła Zuzanna Ginczanka, nasza wielka poetka żydowsko-polska. I one obie, Ginczanka mając 16 lat, to jest niebywała, na ten wiersz pisze, jak ma 16 lat. Jak pani chce, tego poszukać, przeczytamy. Ona mówi o pięknym czekaniu. Wiersz z 1933 roku, a pan profesor często czyta poezję do muzyki swojego przyjaciela. No owszem, owszem. To teraz i to jest bez muzyki. Nie w całości może, bo to jest, on się w ogóle nazywa Wiersz o radosnym czekaniu. No i ona na początku mówi, jak to wyczyści swój pokoik, tak to jest, proszę pamiętajmy, dziewczyna ma 16 lat, jak to pisze, przygotowuje tam alpejskie fiołki, mówi, wyczyści sobie biurko. No i co dalej? W trzeciej strofie mówi tak, a potem usiądę sobie i będę tylko czekała, mój uprzątnięty pokoik cichutki się będzie stawał. Nie mówcie, że nie ma sensu takie bezdenne czekanie. Bo przecie myślę tak sobie, raz wreszcie coś się odstanie. No i to jest... No, mamy to. Jest nadzieja. Zupełnie mnie poraziła ta 16-latka. Oczywiście, że tu może być jeszcze taki wątek. Pamiętajmy, ona ma 16 lat, jest piękna. Może obraca się mężczyznę w kręgach piękne. Romansowych. W kręgach artystycznych być może jest jakaś tam romansowa myśl tym wszystkim. Ale jeżeli ona mówi o pięknym czekaniu, o bezdennym czekaniu... Bezdenne czekanie to jest właśnie ta radykalna nadzieja. Bezdenne czekanie. I wreszcie ta świetna fraza, że coś się odstanie. Nie czekamy na coś, co się stanie, bo to jest oczekiwanie. Nadzieja być może jest pragnieniem, żeby się coś odstało, tak jak pani mówiła o wojnie na Ukrainie. Ale my nie mamy wyobrażenia, czym to się skończy. No, może oczekiwanie ma związek z tym stawaniem się, że coś, chcemy, żeby się coś stało. A nadzieja może mieć więcej wspólnego z tym pragnieniem, żeby się coś odstało. No? I być może przez to nie pojawiło się już nigdy na nowo. A dalej jeszcze mówi o pukaniu do drzwi i mówi, że są różne pukania. No to też jest fenomenalna fraza. Różne pukania, bo są różne dłonie. No więc tak, na dobrą sprawę życzmy sobie dobrych pukań do drzwi i dobrych pukających dłoni. Pewnie Ginczanka by się podpisała pod takimi życzeniami na nowy rok. A to by był przepiękny koniec naszej audycji, ale ja bym chciała pana profesora słuchać i słuchać. Jeszcze pani przeczytam tą Dickinsona Nadzieję. To proszę bardzo. Cokolwiek daje nadzieję, choćby nie wiem, jak bardzo dalekie, to kapitał przeciwko rozpaczy. Urywam w tym momencie. Ludmiła Mariańska to tłumaczyła. Pani Mariańska poświęciła całe życie właściwie tłumaczeniu Dickinson. Ale ta nadzieja głęboka to jest kapitał przeciwko rozpaczy. Bo oczekiwanie ma tą tendencję, że może wpadać w rozpacz, prawda? Oczekujemy x, y, z. Żadny x, żadny y, żadne rzecz się nie staje. Co robimy? Wątpimy. Być może wpadamy w rozpacz. Tymczasem głęboka nadzieja to jest kapitał. I on bardzo, co najmniej trzy razy mówi mądre rzeczy o nadziei. Mówi wreszcie pół żartem, pół serio. Nadzieja to subtelny żarłok. Tym, co piękne się żywi. A jednak, gdy przyjrzeć się bliżej, jakiż on jest wstrzemięźliwy. Im więcej nadziei, tym więcej się daje w pewnym sensie, ale im więcej się daje, tym więcej się otrzymuje w pewnym sensie. No i wreszcie jeszcze jeden jest wiersz o nadziei Dickinson, bardzo, bardzo ciekawy. Nadzieja, pierzaste stworzenie, mości się w duszy na grzędzie, śpiewa piosenkę bez słów i zawsze śpiewać będzie. I ten koniec jest jeszcze bardzo ciekawy, bo on jest to pierzaste stworzenie, czyli ptak. Słyszałam go w mroźnej krainie, na morzu obcym i głuchym, lecz nigdy w największej potrzebie nie prosił mnie o okruchy. No i to mówi wyraźnie, że to nasze pragnienie, od czego zaczęliśmy, że to nasze językowo pewnie koniecznie, bo tak żeśmy się przyzwyczaili, ta językowa kologacja mieć nadzieję jest troszkę uzurpacją z naszej strony. Nadzieja nawet nie ma potrzeby proszenia nas o cokolwiek, prawda? Nadzieja jest czymś wyższym od nas, czymś głębszym, czymś bardziej poważnym, czemu my służymy, a nie odwrotnie. To nie nadzieja służy nam, tylko my służymy nadziei. A w tych tekstach być może można jeszcze jedną rzecz, z którą ja tutaj do pana profesora przyjechałam, wyczytać. I w tym pustym pokoju posprzątanym u Ginczanki i teraz u Emily Dickinson. I tak sobie myślę o tym cytacie, który też gdzieś u pana profesora się pojawia, Lawrence'a, który brzmi tak: nic nie da się uratować, wszystko stracone, prócz pesteczki ciszy w sercu podobnej oku fiołka. Mamy coś takiego małego. Tak. Jakiś szczegół, którego można się uczepić. Absolutnie. U tych kobiet absolutnie też to było. One są wielkimi mistrzyniami takiego szczegółu, takiego bardzo troskliwego, no nie chcę powiedzieć macierzyńskiego, bo to już może byłoby pójściem w takie stereotypowe ujęcie, ale one są głęboko przekonane, że każda najmniejsza komórka ludzkiego ciała odbija większe regularności kosmiczne, że mikrokosmos i makrokosmos rządzą się wspólnymi prawami i że w tym sensie to wszystko może być źródłem. Nie chcę mówić pociechy, bo to jest coś znacznie poważniejszego niż pociecha, bo jeżeli dajemy się łatwo pocieszać, to właściwie tylko przyklejamy sobie plasterek na ranę, która jest znacznie bardziej poważna i wymaga znacznie poważniejszej kuracji niż tylko plasterek. Zaopiekowania, prawda? Jednak. Znacznie poważniejszego, więc nie chcę mówić tu o żadnym pocieszeniu. Natomiast one próbują bardzo taką postawę właściwie heroiczną proponować. No? To znaczy, zdajmy sobie sprawę, że w złożoności świata, w której funkcjonujemy, nie wszystko wiemy, nie wszystko możemy przewidzieć, pogódźmy się z tym. To nie znaczy, że mamy być bierni, broń Boże, ale też pokornie znajmy swoje miejsce w tym szyku, prawda? I pamiętajmy, że to ta postawa głębokiej nadziei, czy też nadziei radykalnej, jak to Lear ładnie nazywał, jest właśnie czymś takim. Tak z perspektywy stąpania po ziemi właśnie, z perspektywy tego pokoiku albo pesteczki, czy to bycie tutaj, w tym miejscu, z widokiem na górę, panu jakby pomaga? Mnie w ogóle pomaga pejzaż, ale on mi pomaga bardziej, muszę pani powiedzieć, wtedy, kiedy patrzę na niego nie przez szybę, tylko kiedy wchodzę w niego. Bo wtedy tworzy się takie właściwe rodzaj partnerstwa. Tak. Przy czym znowu jest to partnerstwo bardzo nierównomierne, żeby to było jasne, bo ten pejzaż każdy. Ale ten pejzaż tutaj, który jest pejzażem, no niewysoki gór, ale jednak gór, on bardzo szybko uczy człowieka pokory, tego, co człowiek może zrobić, czego nie może zrobić, więc to znowuż jest taka dobra kuracja na to nasze przekonanie, bardzo takie agresywne, że oto jesteśmy ze światem, który nas otacza całkowicie równorzędnymi partnerami, my dajemy mu kontrakt do podpisania i w związku z tym rościmy sobie od niego różnych świadczeń. Tutaj wejście w ten świat i w ogóle wydaje mi się, że to jest oczywiście pewnie banałem, ale jestem przekonany, że ta fizyczność ruchu bardzo w tym pomaga. Wydaje mi się, że ruch jest czymś, co czasem potrafi być znacznie bardziej wyraziste niż język. Wydaje mi się, że na tym polega też magia tańca, prawda? Wspaniały taniec. Czy pantomimy, baletu? Czy pantomimy, czy baletu. Właśnie, właśnie. Pamiętam najlepsze czasy teatru pantomimy Henryka Tomaszewskiego z Wrocławia, które były absolutnie genialnymi przedstawieniami, które były tak głębokie, że żaden język by tym przedstawieniom nie dorównał. A to była sztuka milczenia, sztuka operowania ciałem, ruchem, prawda? Stąd mój taki właściwie głęboki kult dla sportowców, tych poważnie traktujących swoją profesję, ponieważ no, kto jak kto, ale oni tak już na takim ostrzu noża stoją, prawda? I doświadczają tego no, nieomal w każdej chwili na treningu tej granicy możliwości, prawda? I tej współpracy, ale współpracy bardzo wymagającej z rzeczywistością, bo ta rzeczywistość szybko rozlicza i pokazuje, na co człowieka stać, a na co nie. Więc tak, ruch jest czymś, co jest... Poza tym ruch rytmizuje, prawda? Ruch rytmizuje, to jest... A rytm jest podstawą życia w ogóle, prawda? Więc... To jest nam potrzebne, nie? To jest nam absolutnie potrzebne, absolutnie potrzebne, więc ta rytmiczność wynikająca z ruchu, no niekoniecznie musi być bardzo szybki, bo każdy znajdzie swój rytm, ale ta rytmizacja jest niezwykle ważnym elementem, niezwykle ważnym sposobem, w jaki człowiek potrafi zrozumieć świat trochę, prawda? Dlatego tak mnie i zauważyć świat w ogóle, dlatego tak mnie bardzo martwią ludzie, którzy chodzą po świecie z oczami wlepionymi w telefon komórkowy, prawda? Już nie tylko dlatego, że czasem wpadają pod tramwaj. Znaczy pewnym znakiem naszej cywilizacji jest to, że trzeba ludzi dochodzących do krawężnika ostrzegać w postaci napisu podnieś głowę i żyj, prawda? Bo takie się podnoszą, takie można zobaczyć napisy tu i ówdzie w miastach, na chodnikach, w miejscach na przykład, gdzie jest tramwaj, czy ruchliwa jezdnia. Więc to pokazuje, jak bardzo świata nie zauważamy w ogóle. Możemy o tym mówimy teraz, o zauważaniu świata, o sztuce zauważania świata, podczas gdy głównie zauważamy siebie, swoje potrzeby, swoje ambicje, swój wzrost, który musi rosnąć przecież, bo jak nam spadnie o 0,5%, to jest zaraz żałoba powszechna. Widzieć świat, tak, to jest bardzo trudne zadanie. A ja to widzieć świat rozszerzę o jeszcze jedną kategorię, o słyszeć świat. Przyjechałam tutaj z takimi paroma rzeczami do pana profesora i podążam tą ścieżką, którą pan prowadzi, ale to słuchanie i słyszenie, to nasze zamykanie oczu, bo my teraz tak mamy. Ten wzrok, który jest naszą najsilniejszą stroną, utkwiony jest w komórce, a uszy w ogóle już nie istnieją. Tak sobie myślę, że gdybyśmy słuchali drugiego człowieka, jak być może potrafiono tutaj na tych kresach robić, prawda? Bo tu było dużo innych, z dużej litery innych, idących z innych kultur, regionów i miejsc. To zrozumienie i nadzieja na zrozumienie innego, rozwiązanie tych wszystkich konfliktów byłaby większa. Nie ma pan profesor takiego wrażenia? Zapewne. Zawsze mi się wydawało, że taka wspólnota, czy może ostrożniej powiedzmy, że takie przeczucie wspólnego europejskiego losu było na Śląsku, szeroko rozumianym Śląsku, tym cieszyńskim również, było o wiele szybciej jakoś zauważalne niż w jakichkolwiek innych dziedzin i rejonach Polski. To ta wspólnota europejskiego losu nie zawsze miała szczęśliwe przejawy, bo przecież tu ciągnęły różne armie i działy się różne nieszczęścia. ale było to przekonanie, że przyszłość Europy to będzie pewnie rodzaj negocjacji między takim plemiennym, narodowościowo zorientowanym bytem, a czymś na kształt federacji ludzkiego braterstwa czy siostrzeństwa. Dostrzegania, słyszenia innego. Ja wiem, że używam teraz bardzo pompatycznych słów typu siostrzeństwo i braterstwo, zwłaszcza w kontekście brutalnej historii, która tych słów nie toleruje, często chce im zadać kłam. Ale wydaje mi się i jestem takim głęboko pod wrażeniem tego, że ojcowie założyciele Europy byli gdzieś głęboko przekonani, że po pierwsze trzeba te nacjonalizmy pokonać. Wiem, że teraz mówię coś, co zaprzecza aktualnemu biegowi spraw, bo wszędzie jesteśmy świadkami odrodzenia się tych populistycznie nastawionych nacjonalizmów. No ale gdyby słyszeć, gdyby mieć nadzieję właśnie na to, że usłyszeć innego można, to być może znowuż by to skręciło. No jednak ta historia tak meandruje jak rzeki. Historia meandruje, tak? Często koszty tych meandrów ponoszą Bogu ducha winni ludzie, prawda? No ale tak jest. Ale wracam do tego założenia wspólnej Europy, bo to nie jest przypadek, że zaczęto to wszystko w połowie lat 50., pod koniec lat 50. wspólnoty węgla i stali, prawda? Zdając sobie sprawę, że tu jeszcze za wcześnie, żeby nawet o kulturze mówić, bo te rany wynikły z obcych języków, które nie chciały się słuchać. Tylko jeden był wyższy od innego, prawda? Lepszy, tego drugiego, ten drugi trzeba było zagłuszyć, zniszczyć, eksterminować. Więc te rany były tak świeże, że nawet nie poważono się myśleć o kulturze, nawet tylko zaczęto od węgla i stali, bardzo mądrze. No więc to wszystko prowadzi nas do takiego pytania o podstawy bytu wspólnego, bycia wspólnego. I ta metafora, czasem nie metafora, właściwie ta metafora często się przekłada na bolesne doświadczenie codzienne braku nieumiejętności słuchania. Jest bardzo ważna i dlatego dzisiaj żyjemy zresztą w świecie rozgadanym. No i mamy też kolejny w związku z tym deficyt słuchania. Stąd tym deficytem słuchania trzeba by bardzo mocno popracować, żeby go zmniejszyć. I to nie chodzi o tę fizyczność, prawda? To nie chodzi o to, że fizycznie gorzej słyszymy, chociaż to pewnie też. Taki hałas nam towarzyszy, ale tego, że rzeczywiście tego innego nie umiemy się w niego wsłuchać, w różną opowieść, a te opowieści są najważniejsze. Był taki, o właśnie, to jeszcze jeden cytat, który tutaj przywiozłam. Walter Onk, jezuita, profesor literatury, filozof amerykański, który badał właśnie wpływ, jaki miało wpływ na kulturę, przejście z kultury oralnej do pisanej. I on mówił tak, kiedy patrzysz, stoisz na krawędzi świata. Kiedy słuchasz, jesteś w jego centrum. To prawda, coś bardzo podobnego mawiał w latach 20., a może już 30. Tadeusz Peiper, wielki papież polskiej awangardy, który był wielkim też zwolennikiem i admiratorem radia. I jemu się radio jarzyło trochę tak grubo przed marszałem McLuhanem właśnie jako takie wielkie ognisko, przy którym siadają ludzie i słuchają. I słuchają właśnie. Zresztą ja jestem tego dobrym przykładem. Ja się wychowałem przy radiu w ogóle, nie przy telewizji. Telewizja w moim życiu pojawiła się bardzo, bardzo, bardzo późno, bo pierwszy telewizor w moim domu pojawił się w 1972 roku, więc całe moje ukształtowanie, także akustyczne, jest z radia. Ja doskonale do dziś kojarzę tembr głosów wielu słynnych speakerów, jak chociażby pana Szczawińskiego z Radia Katowice. Pamiętam, wówczas jeszcze nie było pewnie takiego tabu. Nie wiem, czy dzisiaj takie tabu jest. Mam na myśli, żeby nie szeleścić kartkami speaker, ale wówczas, pamiętam, pan Szczawiński całkiem śmiało przewracał kartki. To było piękne, słychać było szelest kartek, nikt tam niczego nie udawał. Panie profesorze, nawet my teraz niczego nie udajemy, bo ja powiedziałam, że zmienia się akustyka w pana bibliotece, ale pan też ma taką bardzo specyficzną w tej chwili na sobie kurtkę. Pan tego nie słyszy być może, ale ja w słuchawkach idealnie. No, i gdybym powiedziała i chciała mieć sterylny dźwięk, to musiałabym zacząć od rozbierania profesora Tadeusza Sławka. A to przeszkadza w ogóle też? Nie przeszkadza, ja uważam, że jest bardzo naturalne, ale no nie nie jest to dźwięk studyjny. Zmienia akustykę. No, akustyka jest niezwykle czułym, że tak powiem, instrumentem. Słuchanie i słyszenie, tak. Prawda? No, w ogóle poruszyliśmy teraz, wpadliśmy na znakomity przymiotnik czuły. No jego oczywiście wielka popularność jest od czasu wystąpienia Olgi Tokarczuk, jak wiadomo. Ale czułość była u autora, którego pani już wspomniała przed chwilą, u Davida Herberta Lorenza. On był wielkim filozofem czegoś, co nazywa tenderness i właściwie w swoich takich krótkich wierszach, gdzie wiele uwagi poświęcił sprawom relacji między mężczyznami a kobietami, które go bardzo interesowały także osobiście. To wielokrotnie powtarzam. Ja cytuję prawie dokładnie, aczkolwiek nie w 100%. Jest to tekst jego wiersza, ale mówi tak, że mężczyźni i kobiety powinni się nauczyć tylko jednej sztuki, jak okazywać sobie wzajemnie czułość i zostawiać się w spokoju. I o tej czułości jest u niego masę, więc wartałoby tę stronę Lorenza jeszcze przypomnieć. Ale to jest bardzo ważny przymiotnik. I wydaje mi się, że radio ma w sobie coś z takiej aksamitnej czułości, przestrzeni. Do radia po niej wchodzi jak do rękawiczki. W telewizji nie ma takiej możliwości. Do radia pani wchodzi jak do rękawiczki. Tak, wsuwa się pani do studia jak do rękawiczki i ma pani to poczucie, że słuchacze są palcami w tej rękawiczce i tak się dotykają troszkę akustycznie, te palce w rękawiczce się spotykają, prawda? Ale trzeba też pamiętać w tym kontekście, czy radio słucha wszystkich, tak? Czy ma miejsce i przestrzeń na różne palce? Bo jeśli ma na tylko prawe albo tylko lewe. Tak. Nie, to prawda. Oczywiście to jest tak, jak Gieńczanka nam mówi, że są różne pukania, prawda? Więc trzeba mieć ucho otwarte na różne pukania, umieć je odróżnić, ale to nie znaczy, że one nie mogą pukać. Oczywiście, że mogą pukać. W ogóle rola radia jest bardzo ważna, ale myślę, że radio dzisiaj jest w bardzo trudnej sytuacji, prawda? Bo pojawiają się przecież tyle możliwości w sferze internetu, streamingi, nie streamingi. Ale ja absolutnie wierzę, że radio jest o słuchaniu. I no jest takie coś, co nazywa się wielkim zwrotem w kierunku słuchania, więc ja widzę w tym możliwość i nadzieję, a pan profesor widzi ograniczenie. Natomiast tylko do radia liniowego, a tak naprawdę dla radia, które może być tak samo w podcaście, tak jak nasza rozmowa, która będzie odsłuchiwana pewnie przez wielu, nie w tym czasie, kiedy jest nadawana. A to ciekawe, co pani teraz mówi o tych podcastach, rzeczywiście, bo to jak gdyby zupełnie, no może nie zupełnie, bo to już jakiś czas trwa, ale dla mnie przynajmniej to jest nowy rodzaj istnienia w przestrzeni. Wracam na koniec do tego ładnego sformułowania, pięknego sformułowania Gieńczanki o pięknym czekaniu. Tam trzeba mieć dużo cierpliwości, prawda? Myśli pani, że w dzisiejszej kulturze tak bardzo nastawionej na to, że coś się rusza, miga, wizualność dominuje, kultura obrazkowa, etc., etc., etc. Myśli pani, że mamy szansę? Ja nawet nie myślę. Ja wiem, że są takie badania, które pokazują, że ludzie chcą słuchać. Tylko pytanie, czy wszystko chcą słyszeć. Aha. Bo kiedy będą się zamykać w tych swoich bańkach i słuchać cały czas tego samego, to wydaje mi się, że to jest niebezpieczeństwo i trochę ukręcanie głowy nadziei. A pan profesor, jak tu weszłam, anonsując się, że przyszłam do mędrca, a mędrcy przecież 6 stycznia peregrynują i chodzą i słuchają, to pan profesor właśnie tak pięknie powiedział, że żeby być mądrym, trzeba innych słuchać. I spotykać innych. No, tak, oczywiście. I to także uczy krytycyzmu wobec samego siebie i dystansu wobec samego siebie. Myślę, że wszyscy jesteśmy już bardzo zmęczeni ludźmi w sferze publicznej, którzy są pozbawieni krzty dystansu do samego siebie. Absolutnie. To jest zdecydowanie zabójcze dla jakości naszego bycia razem, więc ten postulat słuchania, on pewnie mógłby przyjąć też postulat takiego hasła miejmy uszy szeroko otwarte, prawda? Bo na razie z tym jest różnie. Czasem zresztą mamy je dosłownie zamknięte. No pani w tej chwili ma słuchawki na uszach, ale rozumiem, że to akurat one pozwalają słyszeć więcej. Właśnie, pani słyszy więcej, pani słyszy moją kurtkę na przykład, kamizelkę, którą ja w ogóle nie mam pojęcia, że ją można odsłuchać. Ale ile razy pani się łapała, to zresztą szczególnie w relacjach z młodymi ludźmi, że czasem trzeba ich wołać 5 razy, bo oni mają uszy zakorkowane słuchawkami. i w ogóle do nich nie dociera. Trzeba na szczęście podejść i stuknąć ich w ramię, żeby może się zorientowali. Może słuchają podcastu? Jakiś mądry? Może słuchają podcastu. Daj Panie Boże, daj Panie Boże. No ale to już Pani wie lepiej, czego oni słuchają. Panie profesorze, na koniec tej opowieści tutaj w pięknej miejscowości na Śląsku Cieszyńskim, kiedy pan traci na moment, jak, no bo to się musi zdarzać, bo to się zdarza każdemu, nadzieję, to co pan robi? Czyta Emily Dickinson albo Ginczankę? Właśnie nie wiem, czy to można by nazwać aż tak radykalnie utraty nadziei, to znaczy może nazwałbym to moment, kiedy nie czekam już pięknie. Prawda? O, może tak, powiedzmy to w ten sposób. To często sięga właśnie, co powinno być miłe dla pani ucha, bo często sięgam do muzyki właśnie. I to właściwie, to może tak paradoksalnie brzmi, bo ja nie sięgam do muzyki, która by swoją taką eksplozywną radością sugerowała nową erupcję nadziei itd. A, czyli nie szukam muzyki, która by jak gdyby była radykalnym zaprzeczeniem akustycznym tego nastroju. A wręcz przeciwnie, szukam muzyki, która jak gdyby pogłębia ten nastrój. Mam na myśli późne sonaty Schuberta, które zupełnie rozdzierają serce. Ale wtedy sobie myślę, słuchając tej muzyki, że to jest tak, że smutek i taki niepokój wynikający ze smutku jest też nam pisany. I byłoby nawet nieludzkie próbować się wypisać z tego, z tej szkoły smutku. Wszyscy jesteśmy jakoś ze szkoły smutku. Niektórzy repetujemy w niej długie lata i to jest dramatyczne, prawda? Ale wszyscy jakoś jesteśmy z tej szkoły smutku i nie możemy się tego wyprzeć. I pewnie nie powinniśmy się nawet wypierać, bo życie ludzi, których nachalnie i bardzo tak agresywnie anonsują, że jest pasmem szczęścia, najczęściej okazuje się szczególnie nieszczęśliwe. Tylko jest właśnie to wszystko maskowane. Więc tak, ja myślę, że nie należy bać się ani smutku, ani melancholii, ani momentu mniej pięknego czekania, bo to wszystko przyjdzie, wszystko nas czeka, wszystko jest nasze. No i tylko kwestia, czy uda nam się to przetworzyć na coś konstruktywnego. W sporcie było takie piękne określenie, a kiedyś to jeszcze były czasy pięknego polskiego boksu. Pani ich nie pamięta, ale mieliśmy taką piękną szkołę bokserów, którzy byli jak baletnice, bo tak pięknie chodzili na nogach. Drogosz, Kulej, Kasprzy, Grudzień, wielcy mistrzowie pięści. I wtedy to poszła taka fraza, wyjść z ciosem. Wyszedł ze zwarcia z ciosem. Otóż no, musimy wyjść ze zwarcia z jakimś czułym ciosem. O, niech to nie będzie cios nokautujący, ale niech to będzie taki cios potwierdzający, że jesteśmy i jesteśmy gotowi pewnie do kolejnego zwarcia. O szkole nadziei, słuchania, ale też i smutku z profesorem Tadeuszem Sławkiem. Bardzo panie profesorze dziękuję za tę gościnę i za szelest kamizelki również. Ja dziękuję pani bardzo za to, że pani dała się zaprosić i skorzystała z naszego domu, ale też za tą wielką naukę, że kamizelki, że można usłyszeć garderobę. Ale to tylko można usłyszeć przez słuchawki chyba, co? No proszę, ja teraz panu dam słuchawki. Aha. Tak. To jest ten moment. A, i to było słychać. Wszystko. O, słychać to mocno, prawda? Ale tak, tak, ale to bezlitosne. To ja już jestem poza tym. Kamizelka powiedziała, co miała do powiedzenia. Dziękuję za to odkrycie. Garderoba mówi. Profesor Tadeusz Sławek, Anna Dudzińska i szczególne szelesty. Życzymy Państwu dobrej nocy.